Evet, yeni mekanda bir Çıplak Ayaklarla Dans programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Duygu. Ben Mihran. Bu hafta tekrar bir konukla sizlerle birlikte olacağız. Konuğumuz Hande. Hoş geldin Hande. Hoş bulduk, merhaba. Hande ile bugün aslında kendi yoga deneyimi üstünde konuşacağız. Bugün konumuz biraz daha yoga etrafında dönecek. Hande, bizim stüdyomuzda da Kasım ayında mı başladık? Galiba yaklaşık 3 ay falan oldu herhalde işte Kasım civarı başladık. Başladık, evet. Kasım ayından beri hafta içi gündüzleri beraber bir yoga atölyesi düzenliyoruz. Evet. Aslında biraz konuya birazcık daha başlanalım. Hande'yi Tamam. daha önceden de tanıyoruz bu hikayeden önce. Biz biraz Hande'nin bu noktaya gelmeden önceki biraz hayat hikayesini dinleyelim. Çünkü hikaye yoga ile başlamıyor aslında. Evet, aslında ben yani çocukluğumdan beri müzik eğitimi aldım. Hani işin en başında hep müzikle bir ilişki vardı. Ondan sonrasında yaklaşık 8 senedir falan tango yapıyorum. İşte herhalde 6 sene oldu tango dersi veriyorum. Yani aslında hep bir şekilde bir bedenle bir ilişki kuran bir disiplin içinde geçti bu zamana kadar Müzikle hayat. ilgileniyorum'u biraz açalım mı? Orası çok kısa Ya geçti. işte konservatuvarda okudum, oboa çalıyordum. Herhalde yaklaşık 15 sene falan oboa çaldım. Ama sonra yapmadın mı yani Evet, uzun müzisyenlik? zamandır yani şöyle bir şey yaptım. Müzik dersleri vermeye başladım. Çocuklarla çalıştım. İşte yani çocuklarla hem dans hem müzik dersleri yapmaya başladım. Bütün bunlar olurken tango derslerim devam ediyordu ve işte o, yani hep o bedenle ve hareketle bir şekilde bir ilişki içindeydim aslında, ama hani yoga o kadar eski bir şey değil. Yaklaşık herhalde 3-4 sene olmuştur yoga ile ilgilenede. Nasıl başladı peki? Çünkü aslında sen bizim dans derslerimize de geliyordun. Geliyordum, evet, Yani işte ya hep böyle o bir çağdaş dans tekniği üstüne de meraktaydım aslında biraz zaten. Evet, çalışıyordun. çünkü o yani zihin ve bedenle ilgili düşündükçe insan ne bulursa aslında o etrafındaki kaynakları kullanmaya başlıyor. İşte Aslı benim çok eski arkadaşım. Onun sayesinde sizi tanıyıp sizin derslerinize geldiğim de bayağı oldu o da aslında. Evet, Bayağı evet. eski Yani bir biz aslında zaman. mekana girdiğimizde Evet, 2007'de, evet. 2008'de aslında Evet, derslerde bayağı vardın eski. O sen de. zamanlar geliyordum. İşte sonrasında hep böyle bir ne bileyim bedenle ilgilenme yolunda ilerlerken bir arada yoga yapmaya başladım. Yani öyle o da tesadüfen bir yerde bir yoga dersine gidip aa bu da başka bir şey deyip aslında zaman içinde düzenli yoga yapmaya başladıkça daha fazla ilgim artmaya başladı ve ben çok zamandır ders veriyorum. Yani böyle bir durumum var. Hani hep işte müzik öğretmenliği okudum. Çocuklara piyano dersi veriyorum uzun yıllardır. Tango dans ettim, tango dersi veriyorum falan ve Yogayı artık öğrenince evet de yogaya başlayınca böyle bir anda her şey durdu aslında ve dedim ki ben ders veriyorsam bunun dersini versem ne kadar güzel olmaz mı? Yani çünkü bana o kadar güzel bir şifa oldu ki zihinsel anlamda da bedensel anlamda da. Ya keşke ben bunu öğretsem de insanlar hani bundan sebeplense, ben de buna bir böyle küçücük bir katkım olsa falan diye eğitime başladım. Peki ben bir sen oraya gelmeden önce sen o yogayı ilk böyle keşfettin ve böyle o ilk kimle tanıştın? Yani yoga senin hayata nasıl girdi aslında? İlk Cihangir Yoga'ya gittim. Onların böyle tanıtım paketleri var. Aylık, işte sınırsız, ucuz bir şey veriyorsun falan gidiyorsun. İlk öyle böyle bir süre hocanın dersine girip gerçekten hiç unutmuyorum. Çok hani başka bir yerdeymişim hissine kapılmıştım. Güzel bir hocalara denk gelmişsin. Güzel bir hocalara denk gelmişim, evet. Ondan sonrasında işte düzenli yapmaya başladıkça kendimdeki gelişim çok hoşuma gitti aslında. Yani çünkü tamamen kendi yolculuğun ya yani ve hiç bitmeyen ve her gün değişen bir şey. Aslında hep aynı hareketleri yapsan da İşte bedenle çalışma. hep başka bir şey. O yani onu öğretmek için aslında o sonradan eğitim işte ben bunu öğreneyim ki bunu anlatabileyim derdine düştüm. Peki peşinde takip ettiğin, takıldığın bir isim, bir hoca var mıydı senin hayatını değiştiren? Var yani eğitimi Zeynep Aksoy'dan aldım. O gerçekten yogaya bakış açımı yani şu anki halini yeşerten biri. Sonrasında çok çalıştığım hocalar var. May Elbi mesela yani hani ilham almak adına isim olarak söyleyebilirim. Bu son dönemde okuduğum kitap var. Çağ Gürden'in, o da çok iyi hocalardan biri. Son yazdığı kitap Hal mesela, onu okuyorum şu anda ve o da böyle beni çok Her seferinde heyecanlandırıyor. Ama yani işin esas en temel bu yolda fikrimi açan Zeynep Aksoy. Hı hı. Ben şey takıldım, dedin ya hep aynı hareketleri yapıyorum aslında, evet. Yapıyorsun ama yani aslında her seferinde de yüzlerce kas farklı şekilde çalıştırabilirsin. Farklı şekilde nefes alsam bambaşka bir şey oluyor. Yani her şey değişebiliyor aslında bir yandan da. Sürekli bir değişim ve o değişime tanıklık etmek çok keyifli. Yani hani sadece bir yolculuk, başı sonu olmayan. Hı hı. Ne kadar devam edebiliriz bu yolda bilmiyorum tabii de yani. Ve bunu da şu anda paylaşmaya başladın evet, artık. Evet hani şu an evet bir senedir de bunu hani insanlarla paylaşmaya başladım. Ders verdikçe bambaşka bir hale almaya başlıyor kendi yoganda. Evet. Hı-hı. Öğrenecek çok daha evet, fazla yani şey çıkıyor. Anlattıkça daha çok öğreniyorsun. Onlar da gördükçe hareketleri, pozları, her şey bambaşka şekillenmeye başlıyor. Aslında bu da böyle içinde başka bir yol açıyor sana. Tabii, kendi yoga yolunu açıyorsun evet, aslında. Evet. Yani o da en önemli şey zaten. Evet. Yani kendi alanını, kendi tekniğini yaratmaya evet, başlıyorsun. Evet, bir nevi. Aynen. Şimdi mesela Hande'nin yoga yolculuğu üzerine konuşacağız ama şimdi yoga deyince çok geniş bir yelpaze var. Evet, tabii. Pek çok teknik var işin içinde. Mesela senin tercihlerin ne yönde olduğu belki konuşabiliriz. Ya da hangisini... Yoga tarzları hakkında mı? Yani ben, ya da sen hangi yoga... Ben hatha yoga uygulaması hatha yoga. Yapıyorum. Hı-hı. En temel, en klasik. Aslında bütün dünyada en yaygın olan. Ve öğrettiğim şey başlangıç seviye dersi. Hı-hı. Yani hiç ileri tekniklerle ilgilendiğim bir hal yok şu anda. Hı-hı. Daha sonra ilgilenir miyim onu da bilmiyorum. Yani... Hı-hı. Şu anda hep aynı temel prensipler üzerinde. Hı hı. Bedeni doğru hizaya yerleştirmek, o bedendeki gerginlikleri çözerek içsel alana yer açmakla ilgili bir çalışma bu. Ve defalarca tekrardan geçiyor bunun yolu. Şimdi yaptığımız ders hep o çerçevede devam ediyor. Tabii bunun içinde nefes çalışmaları, akışlar var. Peki diyelim ki hatha yogayı biraz daha tanımlamak istersek dinleyiciler için. Nasıl bir şey benziyor? Hatha yoga mı evet. nedir diye sorarsak. Evet. Bunu ben... Kelimeleri dökmek bence zor bir şey zaten. Kelimeleri benim yani. Dökmem çok zor. O kadar hani bu konuda böyle ahkam kesecek veya bilgi anlatacak kadar deneyimim yok bu konuda. Ama hani başka ustaların söylediği şeylerden belki birkaç bir şey söyleyebilirim. Yani bu... Hatha yoga yapmak için veya yoga yapmak için, yoganın herhangi bir çeşidini yapmak için hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yani ne bileyim o bildiğimiz klasik insanların algısında oluşan et yememek, işte ne bileyim bilmem ne uyuşturucu kullanmamak veya düzenli uyumak falan öyle şeylere ihtiyacımız yok. Herkesin, her bedenin, her yaşta her insanın yapabileceği çok basit bir uygulama ve aslında olan biten ne oluyorsa... Hani alıp verdiğimiz nefesle birlikte şu anda olan biten ne varsa o yani. Hı-hı. Yoga sadece pozlar bütünü değil, o pozları aslında daha uzun bir süre belki meditasyonda oturabilmek için, bedeni terbiye etmek için Hı-hı. yapıyoruz. Hı-hı. Çünkü sadece oturup bakmak lazım. Evet, ne şimdi oluyor? O tarafına doğru da birazcık girebiliriz. Bu beden zihin ilişkisi üzerine ve bunu birazcık kişisel olarak çözümleme yöntemi gibi birazcık. Yanılıyor muyum? Yani evet çünkü beden bize o kadar şeffaf bir şekilde her şeyi söylüyor ki aslında. Hmm. Bizim ona oturup bakabilme cesaretimiz olup olmadığıyla ilgili her şey. Biraz sessiz kalıp içinde oturup bakabildiğin zaman zihninin hareketini de bedendeki hislerine de yakınlık kurmaya başlıyorsun. Ve o yakınlığı kurmaya başladıkça bir şeyler çözülmeye başlıyor. Bu her gün değişen bir yolculuk aslında. Çünkü beden her gün farklı bir ifadede. Her an değişiyor zihnin hareketi. Ve tek gereken şey oturup ona bakabilme cesareti. Evet. Bu sessiz kalmak ve durmak çok önemli değil mi? Sessiz kalmak çok zor. Üstelik mesela ben Hande ama... ile başladım mesela stüdyodaki atölyelerde. Kendi kişisel tecrübemde de... bu beden zihin ilişkisiyle ilgili dans ederken biz o düşüncelerle ilgili hikayelerimizi çok bazen kale almıyoruz ya da çok fazla kale alıyoruz. Arada bize seyrettirdiği anlar oluyor. Şimdi hani zihninizden neler geçiyor? Bunları böyle itmek, tepmek değil de izin verin bakalım neler geçiyor dediği zaman mesela Hande, bir süre sonra onların azalma ihtimali olabiliyor ama gerçekten sabır gerektiren, insanın kendi kendine sabretmesi gereken bir hikaye çıkıyor ortaya. Aslında çok keyifli. Çünkü ne oluyorsa bizim içimizde olan, aslında aklımızdan, fikrimizden geçen, ruhumuzda hissettiğimiz, hepsinin olması çok normal. Sadece biz istemiyoruz mutsuz olmayı. İstemiyoruz üzüntülü olmayı. Reddettikçe aslında zıt kutuplar birbirinin içinde barınıyor. Yani öfke ve sevinç aslında aynı enerjinin içinde varlar. Ve biz öfkeyi duymak istemedikçe sevinci aslında de sevinci de gerçeğini duyamamış oluyoruz. Çünkü bir tarafı kapattıkça öbür taraf yeşeremiyor gibi. Hep o zıtlıkların içinde var olabilmek uygulaması belki de. Bütün ki biz bu... mesela... Hem Hande bize bazen işte meditasyon yaptığımız zaman güzel şeyler okuyor arada. Böyle bir standart, pardon, bir standardımız yok. Ya da ne bileyim karar veriyoruz bazı haftalar. Diyor ki işte mesaj geliyor. İşte sabah kalktığınızdan dersin sonuna kadar hiç konuşmayalım diyor mesela. Ve mesela benim kişisel olarak ben kendi kendime ne kadar konuşan bir insan olduğumu fark ettim bazı sabahlar. Yolda insanlarla diyalog kurmadan... Gülümseyebilmek de aslında bir şekilde iletişim. Evet. Hepimiz mesela stüdyoya geliyoruz, birbirimizle konuşmadan bir ders yapıp sonra neler yaşadığımızı, çok başımıza neler geldiğini konuşuyoruz. Bayağı keyifli şeylerimiz var, anekdotlarımız var yani birbirimizin hayatına dair de. Programdan önce bize bir şey okumuştun. Evet. Tam da o yere geldik aslında. Aslında onu bize okusan mı? Bu konuşmadığımız gün dersi içinde okumuştu bize mesela. İşte tam ben o sırada bu Çağ'ın yeni kitabını okuyordum, Hal adı. Tam da buralarında bir yerdeydim. Ya bir gün önce okumuştum ya o gün, hatırlamıyorum. Dersin sonunda herkes o gün sessiz geldi. Gerçekten belki hayatlarında ilk defa o kadar uzun süre. Evet, yani birbirimizi gördük. Biz normalde işte dersin öncesinde hep bir sarılıp muhabbet ediyoruz. Kakara kikiri muhabbetlerde oluyoruz. Bu sefer hepimiz geldik, herkes kendi köşesinde oturup sessizce durdu. Onun üstüne de ben onları bu okuduğum şeyi okudum. Size de okuyayım. Benlik sessizdir. Mundaka Upanishad'da Başkali adında bir öğrenci, hocası Bhatta'dan bir ricada bulunur ve kendisine Brahman'ın tabiatını açıklamasını ister. Vada ise bu istek karşısında sessiz kalır. Başkali bu sessizliğin üzerine, öğretin bana efendim diye ısrar eder. Bhatta yine sessiz kalır. Başkali, Usta Bhatta'nın sessizliğini bir yanıt olarak sunduğunu anlamadan, ikinci, üçüncü, dördüncü kez sorusunu yeniler. Kendisine defalarca öğretin bana efendim diye seslendiğini düşen Bhatta şöyle der. Ben öğretiyorum ama sen öğrenmiyorsun. Benlik sessizdir ve hep oradadır. Sessizlik ustalık habercisidir. Seslerin en etkileyicisi derin sessizliğe temastan doğar. Sadelik ustalık habercisidir. Ustalık taklit edilebilir ama taklit yorucudur. Usta yorulmaz. Çünkü bilir, sessizlik tüm sözlerin toplamından fazlasını içerir. Basitlik ustalık habercisidir. Basit olan, kolay olan demek değildir. Ustalık zordur ama usta yorulmaz. Çünkü sesler ve sözlerin asla sessizliği tarif edemeyeceğini bilir. Dedi mesela bizim bugünkü konuşmamamıza büyük bir anlam kattı bununla güzelmiş. Birlikte. Güzelmiş. Bir de ben bir yere daha girmek istiyorum. Mesela biz de ders veren insanlar olduğumuz için bedenle ilgili. Hande'nin verdiği derslerde belki bu yoga eğitmenliği eğitiminin bir parçası mı? Kelimelerin ne kadar seçilmiş olduğu, ki bu bizim alanımızda da çok önemli. Dili nasıl kurduğun ve o kişiyi zorlamadan hani acaba buna izin verebilir miyiz? Yani kelimelerin genişliği ve sana uygulamadığı baskı aslında daha büyük bir alan yaratıyor. Evet. Bununla ilgili bir şeyler demek ister misin? Yani bunu biz eğitimde böyle konuşmamayı defalarca uyarılarak öğrendik. Çünkü ister istemez, hele ki öğretmenlik geçmişinden geliyorsan benim gibi, hep onu yap et falan filan gibi direktifler verebiliyorsun ve yönlendirme yapmaktan kaçmak üzerineydi bütün eğitimin, hı-hı, ana fikri. Çünkü yönlendirme yaptığın zaman karşındakine, onun gerçekten ne hissettiğini alan tanımıyorsun. Hı-hı. Yani bunu böyle hisset. Böyle çok ders veren yoga okulu da var. Yani, hı-hı, şimdi işte karaciğerimizi hissediyoruz falan, oradan ne kadar güzel enerjiler yayılıyor. Bu, yani bu hissedebileceğimiz bir şey değil. Hı-hı. Karaciğerimizi hissedemeyiz gerçekten. Hı-hı. Ama bedendeki iyi veya kötü hisleri tanıklık edebiliriz. Hı-hı. Ve bunun bize ne yaşattığına bakabiliriz. Yani çok daha elle tutulur bir şey. Benim öğrendiğim yol. Ve evet, yani özel olarak buna dil olarak dikkat ediyorum. Sebebi de karşımdakinin gerçekten ne hissettiğini araştırmasını sunabilmek ona. Hı-hı. Yani tamamen kendiyle kalması. Çünkü benim söyleyeceğim yönlendirmeyi, işte şimdi böyle hissediyoruz veya şimdi böyle hisset dediğimde öyle hissetmemek yüzünden suçluluk duyabilir. Hı hı. Ben öyle hissedemiyorum. Evet. Ama zaten asıl amaç senin ne hissettiğin ve o hissinle baş başa kalıp bakabiliyor musun? Hı hı. Evet, o yüzden o dilin gerçekten çok çok çok aslında bütün pozlardan belki de daha önemi var. Hı hı. Ki öyle şeyler oluyor ki bir de derste bu kadar seçildiği zaman kelimeler dersin dışında hayat, yani ben mesela bir ders yapıyoruz, orada bir kelimeye takılıyorum, bir şeyi, hı-hı, söyleyiş şekline ve bir hafta hayatımda bu konu üzerine düşünürken buluyorum. Hatta ders sonlarında, hı-hı, bunu paylaştığımız da oluyor. İyi ve kötü olan kötü hislere bakıp bunları olduğu gibi ikisini de kabul etmek üzerine mesela, hı-hı, bir pozisyon üzerine bir şey söylüyor. Ama bu sadece o pozisyon üzerinde değil, hayatta o günlerde yaşadığım iyi ve kötüleri de cömertçe alabilmek üzerine benim kafam başka bir yerde de çalışmaya devam i̇şte ediyor. Bu çok değerli. Zaten yoga orada devam ediyor oluyor o zaman. Yani evet, hep bütün büyük ustaların söylediği şey o. Yani sadece matın üzerinde kalıyorsa yoga uygulaması, yıllarca hep orada kalması aslında çok büyük bir şifa değil. Sen onu gün içine, hayatının içine katabildikçe yoga sürekli devam ediyor oluyor. Ve böylece günün sözünü de bu arada geçirmiş olduk. Çünkü gelen konuklara o konuyla ilgili bir söz, evet, söylüyorduk. Bu seferki söz neydi? Yoga şu anda oluyor. Yoga şu anda oluyor. Buna da böylece hikayemize de bağlanmış olduk. Çok kısa bir muhabbetimize ara verip ben bu hafta nerede ne gösteriler var onlar hakkında biraz bilgi, tamam, vereyim. Sonra da, tamam, devam edelim. Aslında nerede ne gösteri vardan daha ziyade çok önemli bir haber vermek istiyoruz. Çatı Stüdyo'da, Çatı Türkiye'nin ilk bağımsız dans stüdyosudur. Görün üst başlığı altında bir etkinlikler dizisi başlıyor. Bağımsız koreografları, dansçıları ve farklı projeleri görünür hale getirmek amacıyla Çatı Stüdyosu kendi mekanını gösteri mekanına dönüştürüyor. Programı çok uzun. Buradan tarihler akılda kalmayacağı için aslında hiçbir tarih vermeyeceğim ama Münibe Millet, Yeşim Coşkun, Orçun Okurgan, Motto Dans Kolektif ve birçok dansçı, koreograf Çatı'nın Görün başlığı altındaki etkinliğinde gösterilerini yapacak. Çatı'ya nereden ulaşabileceklerini söyleyebiliriz? Çatıdans.org sitesinden farklı koreografların işlerini görmek isterseniz Çatı'nın stüdyosu Karaköy'de. Ve birçok da tarih var. Nisan sonuna, Mayıs sonuna kadar tarihler var. Onun dışında Aksanat'ta 29 Mart'ta Five Sense adlı bir gösteri var. Önder Çevik ve davet ettikleri koreografların yaptığı işler Heidi Werther, Uri Ivgi ve Joan Grebens'in gösterisi var. Çıplak Ayakların bizim ters okyanusumuz bu ay 29 Mart ve 1 Nisan'da klasik şekliyle oynayacak. Fakat hafta sonu 30 ve 31 Mart'ta Gevende ile canlı müzik eşliğinde bir performans olacak. Muhtemelen ters okyanus biraz değişecek. Çok heyecanlıyız. Hepinizi bekleriz saat 8'de. Bendeki haberler aslında bu kadar. Evet. Ben Hande'ye bir de en azından nerede ne varı sormuşken bizi dinleyip merak edenler olabilir. Şu anda aktif halde Çıplak Ayaklar dışında bir ders veriyor musun acaba? Veriyorum. Anadolu yakasında Bostancı'da bir spor salonunda. Bir de sizde ders veriyorum. Hı. Onun dışında kendi öğrenciliğime devam ediyorum. Yani yoga öğrenciliğime, hı, halihazırda devam ediyorum. Hem derslere giderek hem kendi uygulamamı yaparak. Bu Anadolu yakasındaki yere ulaşmak isteyen olursa ulaşmak mümkün mü? Ulaşmak isteyen olur, mümkün ama orası böyle yani sadece benim dersime gelebilecekleri bir mekan değil. Yıllık, hı, üye olunan bir spor salonu. Anladım. Evet. Peki mesela şöyle bir şey sorabilirim. Şu zamandan sonra kafanda mesela hayalini kurduğum bu yolla ilgili. Hı-hı. İşte ne bileyim, keşke şuraya gitsem de şu hocadan ders alsam mı? Öyle bir şeyin var mı? Hayallerin var mı bu konuyla ilgili? Hani böyle çok fazla öyle bir hayalim yok ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani hep bununla ilgili bir keşif içinde kalma gibi bir hayalim var. Deneme aşamasında kalma. Evet, yani hep ben bu aşamanın içinde devinim olsun istiyor canım. Yani canın ne istiyor bu yolda diye sorarsan. Hani başka yogalar hakkında da merak ediyorum, merak etmiyor değilim. En son bir küçük denemem oldu mesela shadow yoga ile ilgili. Defne Suman diye çok önemli bir yoga hocası var ve Türkiye'ye böyle yılda iki kere falan ders vermeye geliyor. Yurt dışında yaşıyor, Amerika'da. Çok da severek yazılarını okuyorum. Hı-hı. Bir blog sayfası var. Onunla çalışma imkanım oldu ama yani o uygulama mesela sabah çok erken yapılan bir uygulamaydı. En azından dersleri öyle. Belki öğrendikten sonra başka günün saatlerinde de yapabilirdim ama mesela benim için çok zorlayıcı oldu. Ben sabah çok erken saatlerde bedenimi iyi hisseden bir insan değilim. Hani biraz daha akşam üstüne doğru rahat hareket edebiliyorum. O yüzden hani o tabii ki içinde böyle denemeler yapıyorum ara ara. İşte bazı çok önemli hocalar geliyor. Onların derslerine gidiyorum. Acaba o benim için iyi mi? Onlara bakıyorum. Herhalde böyle zaman içinde bir süre sonra onu deneye deneye kendi uygulamam tam olarak yerine oturacak. Hı-hı. Çünkü bu aslında istediğin kadar derse git, evde kendin matı serip yapmıyorsan tam olarak hayatına yerleşmiyor. Yani hani o sürekli bir derse gitmek, evet yani öğrencilik çok keyifli. Derse gidip hatta ders veren insanların özellikle derse girmeleri çok gerektiğini önemli bir şey. Gerçekten bir süre sonra hepimizin bu tecrübesi olduğu için söylüyorum. Sadece ders veren bir kişiye dönüşürsen bir yerden sonra bir bloke. Çok. Kendi tekrarını yapıyorsun zaten. Evet, blokeye bir bakıyorsun ki bir detayları geçmeye başlıyorsun. Detayları geçiyorsun, kendi ruhen tatminin geçiyor. İlham kaynağı olması lazım bir şeylerin sana ve o hep kendin olamıyorsun. Hı-hı. Ya işte okuduğun bir kitap ya girdiğin bir ders, bir tane cümle bile girdiğin bir derste bütün atıyorum o 3 ayki dersleri değiştirebiliyor. Evet, yani mesela benim uzun süredir ders almama şeyime çok iyi geldi bu. Hı-hı. Kendimle kalabildiğim bir zamana dönüştü ki bu yoga ile ilgili bizim kolektifte, etraftaki insanlarda bir şey vardı herkeste. Bu biraz sektörleşmeyle ilgili bir çekince, hani birden popüler olan bir şey üzerine konuşuyoruz aslında hızlı bir şekilde. Ve çok fazla yapsanız da yani çok iyi gelecek bilgisi de vardı. Evet. Bunu kırmak için aslında bir yere gitmek yerine biz kendi mekanımızı Hande'ye getirerek bu keyfi yaşadık ki bundan sonra nereye gidersek onu getirmeyi de planlıyoruz bu arada. Böyle bir şeye dönüştü. Evet, yoga sektörü olarak tabii yani şu anda çok gelişmiş bir aslında durumda. Artık bir sektör diyoruz. Yani düşün, biz dansta sektör yok. Mesela dans konusunda bir sektörden bahsetmiyoruz ama yogada bir sektörden bahsedebiliriz yani. Yani öyle denilebilir, evet. Oldukça popüler. Hele Amerika'da falan, buradakinden de daha farklı. Burada da artık giderek her yerde küçük küçük yoga stüdyoları açılmaya başladı. Sen hani nasıl bakıyorsun bu duruma içinde olan biri olarak? Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Ne kadar çok insan yoga yaparsa o kadar güzel tabii ki. Ama o ne kadar çok insanın yogadan ne anladığıyla alakalı. Hani yani keşke bir sürü insan, herkes yoga yapsa bana sorsan. Hı-hı. Yolda gördüğüm her insan yoga yapsın isterim yani. Hı-hı. Kalben gerçekten o yaşadığım deneyimden geçsinler isterim. Çünkü gerçekten işe yarıyor. Hı-hı. Çalışıyor yani sistem. Hı-hı. Ama bu gerçekten nasıl biri olduğunla ve nasıl olmak istediğinle alakalı bir yol. Yani tamamen jimnastik hareketleri olarak da kalabilir. Hı-hı. Ömrün boyunca yoga yapsan da. Hı-hı, anladım. Çok olası. Biz yavaş yavaş Bitirmeye doğru geçiyoruz. Söylemek istediğin Hande herhangi bir şey var mı bitirmeden biz programı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Peki senden bir de o zaman parça anonsumuzu da senden alalım. Evet. Öyle son mi? Dönemlerde tamam. Hande'nin dinlediği anonsum bir parçayla evet tamam. Kapatmak istedik. Okay. Parçamızı sen anons et. Gonzales'in solo piyano albümünden ilk parça Gogol. Evet, 2 hafta sonra Çıplak Ayaklarla Dans programında görüşmek üzere. Hareketle kalın.